بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں. ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا. جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے. ثم انی دعوتهم جہارا. پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. يرسل السماء عليكم مدرارا. وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا. ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے. وقد خلقكم اطوارا. حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے. والله أنبتكم من الأرض نباتا. اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا. والله جعل لكم الأرض بساطا. اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو. قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا. ومكروا مكرا كبارا. اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودا اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو تو ان کو اور گمراہ کر دے. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا. وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا.